Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden, kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi, okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an. Ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Özetle, Hakk'ın halka hitabı olan Kur'an. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Maide suresinin 11. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz buyurur. Hep ayetler, ya eyyühellezine amenu diye devam ediyor. İlk başlangıçta öyleydi Maide suresinde. Burada da öyle. Ey iman edenler derken yalnız Müslümanları hedefliyor. Ve diyor ki, üzkürû nimetallâhi aleyküm. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. İz hemme kavmun en yebsudû ileyküm eydiyehum. Fekeffe eydiyehum ankum. Hani bir toplum, Mekke toplumu, burada Mekke kelimesi yazmıyor ama bir toplum, ellerini size uzatmak ve kılıçlarıyla başlarınızı kesmek istiyordu. Ama Allah onların ellerini sizden uzak tuttu. Bunu hatırlayın diyor. Mekke'nin fethini anlatırken Fetih Suresinin 4. sayfasında, Fetih Suresinin 4. sayfasının baş tarafında ve keffe eydiyeküm anhum. Onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan uzak tuttu. Yani savaş yaptırtmadı. Bu da Allah'ın size bir nimetidir. Bunu hatırlayın diyor. Şimdi hatıra şu gelebilir. Yahu hoca biz o zaman yoktuk. Biz günümüzün Müslümanlarıyız. Bu nimet bize değil, Peygamberimize ve ashabınadır. Yani Mekke'yi fethetmek üzere gelen biz değiliz. Orada Rabbim doğru Mekkeli müşriklerin yüreklerine bir korku salmış. harbe cesaret edememişler. Bu da Allah'ın müminlere bir nimetidir. Ama bizimle alakası yok. Kur'an'ın bazı ayetlerinin çağımızla ilgisi yok diyen bir türedi grup çıktı. Aslında bu bizim için büyük bir nimettir. O nimet bizim için de nimettir. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kılıç çekilmemesi, sahabe-i kiramın orada harbe girişmemesi, yani karşı tarafın saldırmaması nedeniyle sulh içerisinde teslim olmaları bizim için nimettir. Şu anda bu dinin buraya gelmesinde başta sevgili Peygamberimiz, sonra o Allah'ın razı olduğunu söylediği sahabe-i kiramladır. Onlar bizim en büyük nimetlerimizdir. Ve onlara bir zarar gelmemesi, Allah'ın getirmemesi onlara bir nimettir. Ayrıca bizim için de bir nimettir. Vettegullah, Allah'tan sakının. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a güvensinler. Onlar da ondan yardım beklesinler. Hani insanımız öyle demiş, ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür. İnsanlar veya devletler günümüzde ihanet ediverdiklerini görüveriyoruz. وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُل۪ي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَاَقْرَلْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا. Allah, İsrail oğullarından söz aldı. Ve onlara 12 tane kumandan gönderdi. Biz gönderdik diyor. Ve ba'atna, biz gönderdik. Onlara 12 tane kumandan gönderdik. Nakib, onları gözeten, koruyan, yöneten insan. Ve Allah Celle Celaluhu diyor ki onlara, ben sizinle beraberim. O 12 komutana diyor ki, ben sizinle beraberim. Şimdi biz bu sözü kendimize alıyoruz. Allah'ın dini için gayret gösteren her mümin bu sözü, ve kâle Allahu innî ma'akum. Allah dedi ki, ben sizinle beraberim. Ben sizinle beraberim. Peki başka ayet-i kerimede var mı? Var. Hadid suresinde Rabbim diyor ki, ve huve ma'akum eyne ma'akuntum. Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ama bir şartı var yalnız Rabbimin. Le in aqamtumus salate, namazınızı kılarsanız, ve ateytumuz zekate, zekatınızı verirseniz, ve amentum bi rusuli, peygamberlerimin hepsine iman ederseniz, ve azzertumuhum, onlara yardım ederseniz o peygamberlere, ve akraltumullaha qardan hasena, Allah'a güzel bir şekilde borç verirseniz, le ukeffiranne ankum seyyiatikum, sizin günahlarınızı elbette ben affedeceğim, örteceğim. وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ, sizi koyacağım, cennetin, cennetlere koyacağım, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım, فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ, bundan sonra kim inkara yönelirse, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, o doğru yoldan sapmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Kim namazını dosdoğru kılarsa, zekatını verirse, peygamberlerime iman ederse, bunlar çok önemli. Onlara yardımcı olur. Allah yardımcı olur onlara. Allah'a da güzel bir borç verirseniz diyor. Daha önce bunu bir başka ayet-i kerime geçtiğinde söylemiştim. Allah'a borç verme imkan ve ihtimalimiz yok. Çünkü vereceğimiz eli de, vereceğimiz parayı da yaradan Allah Celle Celaluhu. Altın madenlerini, gümüş madenlerini, petrolleri, yakutları, incileri, mercanları, deniz ürünlerini, kara ürünlerini, orman ürünlerini yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Ama Rabbim ihtiyaç sahibine faizsiz borç vermeyi Allah'a verilmiş kabul ediyor. Yani sevabının büyüklüğünü ifade ediyor aslında Allah Celle Celaluhu. Sevap o kadar büyük ki Allah'a vermiş gibisin. Çünkü Rabbim emrediyor fakire. Sadakayı da, zekat vermeyi de ve ona borç vermeyi de. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sözlerini bozdukları için onlara lanet ettik. Beni İsrail'e, yani İsrail oğullarına. Ve kalplerini biz katılaştırdık, diyor Rabbim. Bakara suresinde onların kalpleri taş gibidir, hatta ev eşed de kasve, taştan da katıdır, diyor Allah Celle Celaluhu. Neden? Sözlerinden döndüler, bir. Kelimeleri yerlerinden değiştirdiler. Bir, Tevrat'ı tahrif ettiler. İki, Allah Celle Celaluhu'nun murad ettiği manaları değil, kendilerinin anlamak istedikleri manaları yüklediler Allah'ın kelimelerine, o Tevrat'taki kelimelerine. Bundan biz çok dikkatli bir şekilde kaçınmamız lazım. Kur'an-ı Kerim Rabbimin bize bir lütfu keremi olarak 1400 yıl sonrasında da indiği şekliyle getirilmiş. Rabbimin bir lütfudur bu. Çünkü onu biz indirdik, koruyacak olan biziz, diyor Allah Celle Celaluhu. Ama günümüzde şu yapılmaya çalışıyor. Her dönemde olmuş da günümüzde de yapılmaya çalışılıyor. Sahabenin tamamının aynı manayı verdiği, tabiinin tebeüt tabiinin, o günden bugüne kadar bütün değerli Kur'an ve sünnet bilginlerinin vermiş olduğu manayı vermeyip de kendilerine göre mana verme tarafına gidenler, ben böyle mana veriyorum diyenler, manada tahrifat yapan insanlardır. Biz bunlardan sakınacağız. Bundan dolayı onların kalpleri katılaştı, diyor Rabbim. Onların hıyanetini sen bilirsin, diyor Rabbim. Onlardan çok azı hıyanet etmez. Yani beni İsrail'den, yani İsrail oğullarından hıyanet etmeyen çok azdır. Genellikle onlar hıyanet ederler. Ama onları affet ve yüzünü çevir, vazgeç. Yani üzerine gitme. Hainliklerini de cezalandırma tarafına gitme, affet. Allah iyilik yapanları sever, diyor Allah Celle Celaluhu. Mekkelilerin yaptığını kimse yapmadı Peygamber Efendimiz'e ve ashabına. Kızı Zeynep'in ölümüne sebep oldular. Hicret esnasında deveden aşağıya atıverdiler. Zeynep radıyallahu anhayı, Peygamber Efendimiz'in kızını. Birçok sahabeyi işkence ederek öldürdüler. Bir gün geldi, Mekke'yi sevgili Peygamberimiz fethetti. Ne oldu? O katiller ordusu, o hırsızlar, o hortumcular, O Mekke site devletinin bütün gelirlerini zimmete geçirenler, o köle kadınları zina etmek üzere zorlayanlar, onlar boyun büktüler Peygamber Efendimiz'in önünde. Efendimiz de onlara dedi ki, geçmişte yaptığınız bütün suçlardan dolayı hesaba çekilmeyeceksiniz dedi. Peki, öyle yapmasaydı da cezalandırma tarafına gitseydi ne olurdu? O bir sünnet olurdu bizim için. Ve ömrümüz suç işleyenlerle kavga etmekle geçerdi. Senin geçmişini affediyorum ama bugünden itibaren düzelmen lazım. En doğru yol budur. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَسَارًا اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Biz Nasara'yız diyenlerden de söz aldık da onlar kendilerine yapılan nasihatten paylarını unuttular. Biz de kıyamete kadar aralarına düşmanlığı ve kini salıverdik. Allah hakkında yaptıklarını onlara haber ve Allah hakkında yaptıklarını onlara haber verecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Daha önce şöyle bir ayet geçmişti. İsa aleyhisselam ve gâlel havariyûne nahnu ansarû. Men ansari ilallah. Benim yardımcılarım kimdir? Diyor İsa aleyhisselam. Gâlel havariyûne nahnu ansarullah. Onlar Allah'ın yardımcıları biziz dediler. Allah'ın yardımcıları ne demektir? Peygamberine yardım etmek, Allah'a yardım etmektir. Öyle değerlendiriliyor Rabbim katında. Biraz önce dedik ya, borç para verdiğinizde bir insana veriyorsunuz ama Rabbim onu kendine verilmiş gibi değerlendiriyor, sevabı ona göre veriyor. İslam dinine bugün hizmet edenler, aslında Allah'a hizmet etmiş olarak değerlendiriliyor. İsa aleyhissalatu vesselama yardım edenler, o nasara, ensar kelimesi, ansarullah, Allah'a yardım gibi değerlendiriliyor Rabbimin katında. Öyle dediler de o sözden dönenler oldu. Yani şeylerini yerine getirmediler. Vaatlerini yerine getirmediler. Allah Celle Celaluhu de onlara yaptıklarının karşılığını ahirette verecek. Ama bu dünyada aralarına kin salıvermiş, düşmanlığı salıvermiş. Peki kabahat Rabbimin mi? Yok diyor Rabbim, siz yaptınız. Sözünüzden döndünüz. Burada sözden dönmenin insanda meydana getireceği hastalığa da dikkatimizi çekiyor. Sözünden dönen insanlar her verdiği sözü, eşine verdiği sözü, çocuğuna verdiği sözü, anasına, babasına, komşusuna, devletine, dairesine, kuşlarına, yani herkese verdiği sözü hiç nazar itibara almayan, değer vermeyen adam aslında en büyük zararı kendine yapıyor çünkü o insanlar tarafından dışlanıyor. Peygamber'e söz verenler sözünü yerine getirmeyince birbirleri arasındaki bağı koparıyorlar ve sonra da birbirlerine düşman oluyorlar. Kıyamete kadar diyor ki mezhep savaşlarını batıdan biliyoruz. Hala da devam ediyor. Ya ehlel kitab! قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينٌ Ey ehli kitap! Sizin kitaptan gizlediğinizin birçoğunu size açıklamak ve birçok kusurunuzu da affetmek üzere size peygamberimiz gelmiştir. Yani bu Muhammed aleyhissalatu vesselam size Tevrat'tan ve İncil'den gizlediklerinizi ve de birçok kusurunuzu affetmek üzere, gizlediklerinizi ortaya çıkarmak üzere gelmiş. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Yehdi bihillahu men ittaba'a rizvanehu sübüle's-selami ve yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur biiznihi ve yehdihim ila sıratın müstakim. Allah'ın rızasına uyanları o kitapla selamet yollarına ulaştırır. Allah kitapla ulaştırır selamet yoluna. Onları karanlıklardan Allah'ın izniyle aydınlığa çıkarır. Peygamberimizin yaptığı bu. Allah'ın izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ve onları dost doğru yola iletir diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz'i ve getirdiği ayetin insana neler vereceğini Allah Celle Celaluhu böylece haber vermiş oluyor. Onları doğru yola çıkarıyor. Ama neyle? Allah'ın izniyle çıkarıyor. Selamet yollarına ulaştırıyor onları. Bizimiz hepimiz selamet istemiyor muyuz? Evimiz selamette olsun, canımız selamette olsun, çocuğumuz okula gidip gelirken can endişesi, trafik endişesi, birinin kaçırma endişesi olmasın, malımız güvende olsun, paramız güvende olsun, güvenlik kamerasıyla olmasın, insanlar birbirine güvensin. İstemiyor muyuz? İstiyoruz da hala yine o yolu istemiyoruz yalnız. Bize selamet yolunun Kur'an'dan geçeceğini Rabbim haber vermesine rağmen istemiyoruz. Devamlı polisin sayısını artırarak güvenlik aletlerini her metrekareye bir tane güvenlik aleti takarak bunun çaresine bakmaya gidiyoruz. Güvenlikçinin arkasına güvenlikçi takıyoruz. Evet. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ اُبْنِ مَرْيَمِ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَس۪يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Rabbim diyor ki, yemin olsun ki, Meryem oğlu Mesih, Allah'ın kendisidir diyenler, muhakkak kafir olmuşlardır diyor. Bakınız bu ayetin numarasını da ezberinizde tutun. Efendim Hristiyanlara kafir demek doğru mu? Gavura gavur demek doğru mu? Diye yeni bir laf geliştirdiler. Gerçi yeni değil, Osmanlı'nın son zamanlarında da bu. Gavura gavur demek bundan sonra yasaktır demiş Batı'nın baskısıyla. Diyene demişler ki ya sen diyorsun ya. Ben günümüzde ben de birine dedim ya hocam gavura gavur demesek. Sen diyorsun ya sana serbest de bana mı yasak? Sen dedim kul ya eyyühe kafirun ayetini okumuyor mu dedim. Tamam dedi vazgeçtim. Onu düşünmemiş hiç. Rabbim diyor ki Meryem oğlu Allah'tır diyenler kafirdirler. Ayetin numarası Maide suresi ayet 17. Evet, daha başka var. İsa Mesih Allah'ın oğludur diyenler kafir olmuştur diyen ayet-i kerimede var. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek istese, kim Allah'a karşı bir şeye sahip olabilir? Göklerin ve yerin her ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye gücü yetendir diyor Maide suresinin 17. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu. Biz onlara siz ya kafir değilsiniz diyerek Kur'an'ı yalanlayarak, adamları da kandırarak cehenneme sevk eden merhametsizlerden olmayalım. Kafirsiniz, bundan dönmenizi istiyoruz. Sizin dönmeniz için ne istiyorsan biz meşru olan her şeyi yaparız. Canımı veririm senin için ben, yeter ki Müslüman ol. Malımı veririm ben sana, yeter ki Müslüman ol, diyelim. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهُ Yahudiler ve Hristiyanlar diyorlar ki, biz Allah'ın oğullarıyız, çocuklarıyız ve onun sevgilileriyiz. Şöyle onlara diyor Rabbim, kul, فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ Öyleyse Allah size günahlarınızdan dolayı niçin azap ediyor? Bel entüm beşerun mimmen halak. Allah'ın yarattığı insanlardan bir insansınız siz. Yağfuru limen yeşâ'u ve yu'adibü men yeşâ. Allah dilediğine azap eder, dilediğine affeder. Velillahi mülkus semavati vel arz. Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. Ve ma beynehuma. Gökle yerin arasındakiler de Allah'a aittir. Ve ileyhil masir. Dönüş de o Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Hani bir başka ayet-i kerimede Yahudiler Allah'ın sevgilileridir dediğinde Rabbim madem öyleyse, ölüm öyleyse. Çünkü cennetteki güzellikler dünyanın bütün güzelliklerini bir araya getirseniz cennetin bir gülüne değmez. Böyle güzel bir yer. Hastalık yok. Mide bulantısı yok, karın ağrısı yok, efendim gözünüzün ağrısı yok, diş sızısı yok, efendim böbrek taşlanması yok, baş ağrısı yok, savaş yok, harp yok, kan yok. İstediğiniz bütün güzellikler, gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzellikler var. Ne için çalışıyoruz biz bu dünyada? Evimiz güzel olsun, eşimiz güzel olsun, ahlaklı olsun, temiz olsun. Arabamız güzel olsun, çevremiz güzel olsun, komşularımız güzel olsun istiyoruz. Cennette bunların hayal edemeyeceğimiz şekilde güzellikleri var. Garanti ise cennet size neden ölmüyorsunuz, kendinizi öldürmüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın sevgilileri Türk ırkı veya Arap ırkı veya Alman ırkı değil. Allah'ın kitabına, Resulünün uyduğu şekliyle uyan, takvada ileri gidenlerdir. İnne ekremeküm indallahi etkâküm diyor Rabbim Haşr suresinde, Hucurat suresinde. Yani Allah katında en değerliniz Allah'ın kitabına en güzel şekliyle uyanınızdır diyor Rabbimiz. Rabbimiz rızasına erenlerden eylesin. İyilerle beraber yaşasın. Cennette iyi insanların yanına başta Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.